dagam bay bu ndaw mom jeexna gisatut doy bay rek dess ta amna ci ku gëna jégué morom ma ta amna ci ko xamné baye makki fatu ñoo bokkum day bay kenn ka nak mom baye makki fatu bay kepp lañ bokko kon ku gëna jégué nga xamné baye makki fatu ñoo bokkum day bay ko kay doon ka ñu resum dal daan kon waxa ka sa niki ni yakko dara nek rek al aqrabu ko gëna jégué awlaadi gëna hé kon non lay demé rek sa yo xamné dal ñooña mën nañu jéxal al tosefa ki gëna jégué day daanel ka nga xamné mo fété suuf bal nga tudd rek sa bu goor day fekk doom bu goor amut bal nga tudd ñen mbokk yi day fekk doom ju goor amut sa bu goor amut bay ba nga xamné mo jur ka faatu newu fa bal nga tudd mam goor day fekk bay neeku fa sufi ñoo ñekul nak ngay doora jall ci ci mbokk yi su mbokk yi jexé nga jall ci ci doom mbokk yi ci doom mbokk yi jexé nga jall ci ci bayyi ndaw yi su bayyi ndaw yi jexé nga jall ci ci doomi bayyi ndaw yi non dañuy tégal té nga cher li tam né walu nga xamni mo fété ci ndey ak bayyi faaw moy jitu walu bayyi ga kessé niki bo ñëwé ci mbokk yi ka bokk ka faatu ndey ak bayyi moy jitu nga doora ca tek ka bokk ak mom bayyi dong bo ñëwé ci doomi mbokk ya nonu bo jëmé ci bayyi ndaw ya nonu bo jëmé itam ci doomi bayyi ndaw yi nonu té nga baña faté né mamu goor kat yëmut ak bayyi ndax bayyi mom mok doom ju goor ak sa bu goor ku fi nek rek mbolé mbokk yépp daan nañ mel mbokk du doon waye nak bu fi mamu goor nekké mbokk ci walu yaay kessé la mëna té doon waye du té doon mbokk ndey ak bayyi mo xam goor la mo xam jigen ak mbokk ci walu bayyi mo xam goor la mo xam jigen la dañ la wax sax buñu tassé nuñuy jëflanté ci walu mirage wala yarisu du doon banul akhawati doom yu goori mbokk yu jigen ya ma kunna luñu mën di nekk bo luñu mëna doon ñoom mbokk yu jigen ya kim def bano man na fe def rek awladul akhawati wala dul akhawati rek mu gëna gatt da bëgg wax ni mbokk mu jigen mom doom du doon mbokk mu goor mo xamne kay yena bokku ndek bay wala bay kokala dom di don tay day fekk domum ja don gor ta baña nek jigen lol nak ma dess na ci djum ndax bokk mi nga bokkal ndek bay muy gor wala ngeen bokk bay to muy gor bu ne domum tan la don domum jey gor motax ñu wax waye domum jey jigen mom du don ta gis nga ñoy mo kep ci bokk day xol ci zahir wala banul banati du ciagenu domi gori domi jigen ya seddu bayiko ci dom bu jigen muy gor mi jigen du don dafa safano seddu bayiko ci dom ju gor sedd bayiko dom ju gor mom yar yepay don bu gor ba ak bu jigen ba wala banatul akhi du ciagenu domi jigeni mbok mu gor makana lu man di nek ba lu man di don donna ko wax legi sa mbokum goor mi nga bokal ndey ak bay wala bay domam dana don waye jey goor motax ñu wax waye jey jigen mom du don wala banatul ammi du ciagenu domi jigeni bay bu ndaw ba ngay tuddu bay bu ndaw wax nga ci ñaar ñi don moy ki nga xamne mok sa bay ño bok ndey ak bay ak bay bu ndaw bi nga xamne mok sa bay ño bok ben bay ba nga len tudde waxan nga seen dom waye jappal ne seen dom yey gor kat ñoy don waye seen dom yey jigen mom du don wala jaddum du tiagenu mamu gor li ummi ñe walu ndey mamu gor ci walu yaay moy rek ki nga xamni mo jur sa yaay koku du don wala hamun du tiagenu baye tax akho abika kay mbokum sa bay li ummi hi ñeel ndeyam sa bay bu ndaw bi nga xamne mok sa bay ndey rek lañu bok koku du la don bay bu ndaw ba nga xamne mo bok ak sa bay ndek bay wala bay ko kay don wala yarisu du don abdul abjam wala man du ciagenu ko xamne fi nek na ci mom baqiyatu riqin dasiti njam ab jaam bu sotti wala ko xamne laal na ci njaam niki kuñ ko rel lenn bayyi lennam kenn du ci don bu fekke na jaam ba fatuna ka nga xamne moko momun rek bu mi dundu ba legi moy mom alalam te jaam ba ci bopum nak bu bayam fatu won ba kenn ku wara don nit du tax jaam ba ñu boole ko ci ñay don wala yarisu du don al muslimu julit ba al kafira yefur ba wala al kafiru du tiagenu yefur ba al muslima julit ba donante dañ cey sartu ñu bokk diine bi xasse wute diine rek duñu donante bu kede julit kede yefur kan du ca don samarom donte sax day nday ak bay wala bay ak domit ñu xasse wute diine duñu donante wala bu akhin du tiagenu dom ju goori mbokum goor li ummi ñal walu nday sa mbokk mi nga bokkal nday dong dana don waye mom nak domam mom du don wala jaddum du tiagenu mamu goor li ummi ñal walu nday da ko baamu waye waxal nako legi wala ummu abri ummi du tiagenu nday bayum nday bayum nday moy sa mam ju goor ji sa yaay am ko ci nga xamni mo jur sa yaay la wax ne yaayam dula don kon boone diw day moy bayu sama yaay ko ke di bayu sa yaay nak lay wax ne yaayam dula don danaka jeru ton tuddu ndax sama am jugo gi nga xamni mo jur sa nday mom dula don kon nak koko yaayam dula wara don wala tarisu du don ummu abil abi ndey bayi bayi maha wala diha and ak domum ja abil mayiti kay bayu new ba wax bobu nak saray dañ ci faral di wote waye melna ni man nga japp rek ne da bëgg wax ne mam ju jigen jëfete ci walu bayi la koy taxa don dal moy bayi bañ fa nek men mamu goor bañ fa nek waye su bay xosse am rek wala mamu goor rek mamu jigen mu fete ci walu bay du donati wala tarisu du don ikhwatun ay mbokk li ummin ñen walu yaay mahal jaddi and ak mamu goor li abi ñen walu bay wala mahal waladi du tiagenu and ak dom wa waladi waladi ak domi dom kana mo xam nek na al waladu dom ja zakaran di goor aw unsa wala muy jigen mu mel ni wax nan ko waxatiko waxatiko moy bëgg la takal ne la mbokk ci walu yaay dañu yomba daanu amna ñett ñu xamne dañu leen daanel te duñ daanel mbokk ye dess te lolu moy mam ju goor bu fi xasse nek mbokk ci walu yaay du donati doom ju jigen ak sa bu jigen kum ci man doon bu fi nekké mbokk ci walu yaay du donati te nak bu dé men bokk mo xamni da fété ci ndey ak baye ba ci baye mom bu doom bu jigen nekké ba sa bu jigen du té bu déssé rek ñom ñu doon buñ fi nekké ak mamu goorit ño bokk dara ja dañu wax sax buñ dajé ñuy atté seen diganté wala mirasa dé tuk doono yi ixwati ñeel mbokk ya mahal abi and ak baye ma kaanu luñu mëna nekk patay lolu tak tak la bo xamni joxé nañ ko ba tay moy baye ko faatu bu fa nekké mbokk yépp yépp daal nañ man nga ca doli wat lañ ci daan doli mo fi doom ju goor nekké mbokk yépp daal nañ bu fi sat bu goor nekké mbokk yépp daal nañ wala yarisu du don xamun baye tax mahal jaddi and ak mamu goor lolu aaji wona tak mamu goor mo gëna jégé baye bu ndaw bu fi mamu goor nekké baye bu ndaw du don wala bu nu akhin tu ciagenu doomi mbokk bu goor mahal jaddi and ak mamu goor lolou batay mat na tak mamu goor bu fi nekké doomi mbokk mom du don xam nga mamu goor mbokk ci bopam ba fiyetu ci ndey ak baye ba ci baye la yamal daraja waye nak doomi mbokk mom mamu goor gëna jégé fu mamu goor nekké doomi mbokk du don wala yarisu du don qatilul hamdi ajray tay min malin ci alal wala diya tundu ci agenu diya ko xamne daray ko wara don tere ko rayuk tay dañ koy xagn doono ba diko da nga yakamti dagal ko doon waye doko doon ci genn wet nga xamni mom du doon ci alal ja du doon ci diye jeñ joxe ngir ray ga wala yarisu du doon qatilul qatay ajray tayeful mina diye ci diye ja waya risu waye dana doon minal mali ci alal ja ko ray nit nak te tayugo diye jeñ joxe ngir ray ga mom du ca doon waye nak alal ja nga xamni bokku ta diye ja dana ca doon ci budé ci malik mom di até wa kullu man kep ko xamné la yarisu du don bi halin ci ambir fala yahjubu bir warisan jenn aji don kep ko xamné dem na ba am lu ko té don du mëna yakal kenen ab dona lool nak tak tak la bo xamné dana faral di fecc ko ci ay masala yu xawa takku mat juroom ben ci liko téré yi ëndé da ci gëna siiw nak moy lu melni mbokk yi buñu tassé ak yaay ak bay xam nga daga mbokk yi li mënañ mat ñaar ba ñatt danañ yaqal yaay doon ab sulus kon yaay yoy jamono ab juroom benel muy sudus lay doon té lolu mbokk ya ko tek nga xamné kon nit bu faatu won bay yi ñu ko ay bok ak bayam ak yaayam yaayam ab juroom benel doon lay jël bo defé juroom benni xaj mu téggi ci ben da dess mi juroomi xaj baye ba jël ko té lolu mbokk yoyé ñoko ko tek bu fekkon do won mbokk yoy limu kon yaay ab ñettel lay am nga def ñett xaj mu téggi ci ben nga xamné kon mbokk yoyé jamon doonuñu ndax baye mo leen té doon waye téwul nak yaqal nañ yaay ciirum bëgg na doon yobu ko ci ciir bëgg na toti lool nak ay masala yi masala la defena gën ga neew warna mat joom ben wal mutallaqatu kañu fasé talasan ñet fil marad ci bir tawat taris dana don zawjaha jëkërum ja in ma tandem fatuna min maradhi ci tawatam ja zalika jojé wala yarisuha te mom duko don dañuy bañ ku fasé ci bir tawat ay won nañ ko ndax day melni kon da bëgg xañ ko ak abdona légui nak ku tawat tawati fatu ba nopi fasé soxnaam ñetti fasé itam du téré bu faato ci tawat jojé faaw ñu boole soxna sa ca don ga nga xamni tawat ja mëna yagg soxna sa seyfa ay sey am fay doomi doom te duté rek bu jëkkeer jojé faato bu wara bok ci ñay don te nak bu fekkone jigen ja faatu mom goor goge du ko don wa ka salika naka nonu in kana dem nek na at talaqu tasima wahidatan di men wa qad mata te bir mom faatuna min maradhi ci tawatam ja dalika jojé ba adal hiddati ci gana hidda ja batay sax bu fekkone mom mu tawat lam fasé soxnam matul ñatt da ko fasé rek ben nga xamné ben nanguna fayli koku mom mu ko wër mu ko tawata ci yam ñoo ñaar ko ci faatu ci bir idda ja rek somorom don la dana ko leral legi way li ñu wax ni nak moy mom mu tawat ben fasé la fasé won soxnam ba ñaar nga xamné dal jexatum bum nga waye nak idda jigen ji da jeex goor ga doora faatu idda ji jeex du te soxna sa doon te lolou bu fekkone ci wër la mom bu fasé melni passé ba ñaar bu idda ci xasse jeex kenn du ci doona ci sama rom waye nak degam ci faatu la fasé mom bu idda jigen ji jeexé itam goor ga doora faatu du te rek jigen ja doon ko wa in talaq ndem fasé na as-sahih aji wër ja imra'atuhu jabaram talqatan am passé wahidat mudi men fa innahuma naka ñom ñaar yatawarasani dañu donante ma kanat li fek nek na fi iddati ci iddaja fa in qadat dem jeexna nak fala mirasa jetu dono baynahuma nek seen digante ba'daha ci gannaaw mom la doon tuddu legi ku dara delu fa ci soxnam passé mo xamne jeexul buum nga xamne passé am paydi la li fekk iddaje jeex rek ñom ñaar ni goor ga ko ci faatu rek sa morom donu la bu idda ci xasse jeex nak ku ci faatu itam sa morom dula don wa man tazawwaja ku tak imra'atan jigen fi maradhi ci tawatam ja lam tarisu du ko don mom jigen ja wala yarisuha te du ko don mom goor ga ni ayé ku tawat tawati faatu muy fasé non lañ koy ayé itam muy tak tax bu takke day melni day yene ko ak abdul kon nak ku tawat tawati fatu tak jigen ci bir tawat ja bu fatu ci tawat ja itam tax jigen jojje don ko bu fekke jigen ja ko ñeuk fatu itam mom gor ga bu ko don wa tarisu dana don al jaddatu mamu jigen ci ummi ñel walu ndey asudus asudus wa kazalika naka noné allati mamu jigen mu nga xamné il abi ñel na walu baye fa injitama hata ndem tassena ñom ñaar sa sudus kon sudus ba baynahuma nek na seen digante da wax ni mamu jigen mi ci walu ndey day don mamu jigen mi ci walu baye day don wañu won nga len ci ba ngay wañ ñay don mu ne nak ku ci yott ci ñom ñaar rek ab juroom benel muy ab sudus lay don buñ tassé ñom ñaar itam te len di bolé sudus ba ñu seddo rek waye duñ jox kenn ku ne sudus waye nak buñ tassé tayé mo dara jakat nañ ñu seddo sudus ba bu fekké amna ci ku gëna jégué morom nak mom lay bëgg wax illa an takuna dara bu dafa nek allati mamu jigen ma nga xamné il ummi ñel na walu ndey aqraba di gëna jégué bi dara jëtun ci dara ja fatakona tamuy nek awladi gëna yeyo bi ci sudus ba li anha ngir nak mom allati moy mam ja nga xamne fiha nek na ci mom an nasu yahuddon nga da wax ni nak mamu jigen mi nga xamne mo fete ci walu yaay mo ci san ci don kon nak bu fekke mo gëna jégué nga xam day mam rek ku fete ci walu baye mom nek mamat kon mom mi gëna jégué te fete ci walu ndey mom lañuy baye dono ba ndax ci ciosan don nga mom la yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam don lo won ndax nenañu ci jamono ay Abu Bakar radiyallahu anhu mamu jigen mi ci walu ndey da ñu ne ko jox ma sa wala ci mirage mi mu ne ko yow kat deguma alquran ba hadithu ku bax ki waxal la ben ciir da ngay delu ba laaj ba xam amna ku deg dara sa donum det ba Abu Bakar laaje nak kuñu wax al muhyatu mushon bata ne ko man day téré na yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jox ma mu jigen sudus Abu Bakar ne ko ndax yow rek fekke lolu ne ko dedet kuñu wax Muhammad ibn Maslamata al ansari mom itam fekke won nako naka ñu andi Muhammad ibn Maslama momu mu ne waaw waaw mu dal di wax lolé muhira waxan Abu Bakar dal di wëyel lola nga xamne kon lolu mom moy donu mamu jigen ci walu yaay jamono yi Omar toge nak ci khilafa gi radiyallahu anhu mamu jigen ci walu bay ñew diko laaj walam ci dono Omar ne ko Abu Bakar day don lo won na mamu jigen waye ma ca walu ndeya du ca walu bay te man duma sos ci mirage dara dara waye nak nala bolé mamu jigen ma ca walu ki yaay ngeen bokku dono ba muy sudus bobé ñu atté won yeen ñaar ku ci yitt rek fété wo sudus ba bu ngeen tassé yeen ñaar ngeen bokku ko yamo ja non la ko Omar wax kon na gis nga né mamu jigen mi ci walu yaay mo ci saam ci don nga kon bu gëné jégué rek bo fété wo dono ba té nak bu féké né bi fété ci walu baye mo gëna jégué itam du tax mu mëna dakk bu fété ci walu yaay ka doon ci saal kenn du ko dakk kon mamu jigen ma ci walu yaay bu gëna jégué mom doono wépp waye nak mamu jigen mi ci walu baye mom bu gëna jégué itam du té rek ñu bokk ko ñom ñaar wa tax mu naala wa in kanat dem nek na allati mamu jigen nga xamne lil abi ñal na walu bay aqrabahuma di gëna jégué ci ñom ñaar fa sudus kon sudus ba baynahuma nek na seen digënté nisfayni bir mu muy yaari genn walla bu fekke ni mamu jigen mu fete ci walu bay bo gëna jégué itam du tax mu mëna dakk mu fete ci walu yaay ma ci saanu won ci doon ko it dañ koy seddo rek wala yarisu du doon inda malikin fa malik aksar lopp min jaddatayni ci yaari mamu jigen te ummil abi moy ndey bay wa ummil ummi ak ndey ndey wa ummahatihima ak seen yaay malik mom day wax ne yaari mamu jigen rek ño wara don men fete ci walu ndey men fete ci walu bay kon mom day don lo ka jur ndey don lo kajuru bay ko ci xamni neko fa mamat susciew bo ho mamat nekut mamatat susci ba ci adama waye walu gune mom kenn rek la fay don lo muy ci walu ndey ak ci walu bay kon yari mam jigen dal mom mari duga wessu ben yon way dukaru def na tuddu han zaid ibn zabit jele ci zaid ibn sabit radiyallahu anhu annahu naka mom warasa don lo wonna warasa salasa jaddatin yattimam jigen wahidatan jenn min qibal ummi ci walu ndey wasnatayn ak yar min qibal abi ci walu bay te ummal abi moy ndey bay wa umma abil abi ak ndey bay bay wala ñu fadd te watofut anil khulafa'i jele ca way wut yonante bi tawrisu ak sara don lolu upp min jaddatayn ci yar imam jigen zaid ibn sabit yonante bi da waxane mo gëna dégg mirage ci sahaba yi mom nak dana don lo yettimam yu jigen ndax day don lo men mam yu jigen ci walu ndey nga xamne ka jur ndey bu fa nekké mu don loko bu fa nekut ka ku fété kaw bu fa nekut ka ku fété kaw mi wey waye gogu walu mom kenn la fay don lo waye nak bu dé ci walu bay mom day don lo yari mam yu jigen ndax day don lo mamu jigen ma juru bay don lo mamu jigen ma juru mam ju gor kon tay ji bu fekkone yow la ki jur sa bay nek fi ki jur sa mamu gor nek fi muy su yari mamu jigen bon mom ñu tassé yari yep lay don lo ak kam yi don lo ci walu ndey bu ñett bu don ci mari nak mom ci walu bay bi kenn rek la fi don lo muy ndey bay bu fa nekut ka ko fete kaw mi ñew rek waye kenn rek mom lay jël fofu mune nak malik dal lolou mu japp deugar na ndax khulafaaw yi wasuñ ci deg kenn ko xamne don lo nga lopu yaari mam yu jigen wa mirasul jaddi don ak mam bu gor moy idan farada de wetna fele ho ñal nako al malu alal ja mam bu gor mom ak donom xawna ndro bay ci ay yet bokku na ca bu fi nekké mom dong nga xamne ñi fi nek ñep men mom dong mo ci wara don kon lepp lay jël wala ho ñal nako mahal waladi bu andek dom ak zakari ju gor aw maha waladi waladi wala andak domi dom ak zakari ju gor ak sudus sudus batay mam gor bu fi nekk ak dom ju gor mbassat bu gor kon ak juroom benel rek la mëna am du ko upp du ko yees fa in sharika ho ndem bokal nak mom ahadun kenn min ahli shihami ñoon ci reya nu khairul ikhwati mudul ay bokk yu gor wal akhawati ak ay bokk yu jigen fal yuqda kon na atef la ho ñal ko bi sudu ci sudu ba fa in baqiya dem desat na shay'un dara min al mal ci alja kan mu nek la ho diko ñal mam gor nak fi nek ay worom ciir waye nak men bokk nek fa worom ciir rek la fa nekkal kon dañ koy jox sudu bu te tam xaar ba xam ganaw bu ciir ye tege ba dem dana def dara am deet bu woron ciir yi tege tam des dara ñu doli koko bu fekke desul nak mu japp ci suddu suba mo lepp day mok bay ñoko bokale ndax da nga ne won bay bu fi nekke mom dong day jël lepp lepp fi nekke dom bu gor mbassat bu gor suddu skeppal mana mu ko wessu bu fi nekke borom ciir dañ ko jox suddu bu te bu desse ñu doli ko deso bu defil nak mu japp ci suddu suba liñ wuté nak moy bay mom bu fi nekké dana danel mbolém bokk yépp yépp té mamu gor nak mom dana léral légui lu muy jëflenté mbokk yi fa in kana dem nek na ma ahli shihami andak ñen ciirya ikhwatul ay mbokk fa jaddu kon mam mu khayyarun ku ñu tan lola fi salasati awjuhin ci yetti anam ya akhuz dana japp ay zalika bu mu ci lolé afdalu mo gën la ho ñal ko su fekké ni mam dafay nek ak yoromu ciir ak mbokk boole ci kon amna yetti anam yo xamné da ngay sétal mam bi ci gën ci mom rek nga defal ko ko imma muqasamatul ikhwati ben sédonté ak mbokk ya aw suddu sa wala suddu suba min ra'sil mali ci lepp alja aw sulu sama wala sulu sub la nga xamné baqiya desna yetti anam yi mooy benn bu borom cër ya demee ba noppi ñu xool la fa des ñu jàppe maam bu mel ne kenn ca mbokk ya bu séddoonteeg mbokk ya nga seet nag ba xam bu séddoonteeg ñoom la muy am nu muy toll nga wël bitigu seet boo jekki woon jekki jox ko ab suddus ab juróom benneel ba tey nu muy toll seet itam boo bàyyi woon ba borom cër ya jël seeni cër ba noppi la des nga def ko ñetti xaaj mu teggi ca benn muy sulu suma bàq ya ba xam lu muy am nu muy toll yett yi ngay seet lu ci gën ci moom rek nga defal ko ko yett yooyu nag waroon jàng yeneen téere yi daañu lu ci andil ay masala yoo xam ne bu dee ca masala yee siddookaay gën bu dee ca masala yee jël suddu subaay gën bu dee ca masala yee jël sulu suma bàq ya mooy gën ci moom waaye nag daanaka guddal gi moom matu ko liy wax moom lu leer la yetti anam yi la ñuy cher rek bu ci gën ci moom rek nga defal ko ko fa in lam yekkun dem nekkut maa xoo ànd ak moom xëyrul ifawati ñu dul ay bokk foofu kon moom yu xaasi mu dana seddoonteeg axan menn mbokk mu góor wa ax way ni ak yaari mbokk yu góor aw xaddalahuma wala seenum kem arba axawaatin yeenti mbokk yu jigéen fa in saadoo dem ëpp nañu loolu rek fa lahoo ñel na ko ak tulusu sulusu ba ndax foofu moom yaris dana doon ak tulusu sulusu ba maa ixawati ànd ak mbokk ya illa an takuna bare bu dafa nekk almuqaasamatu seddoonte ga afdala jigéen lahoo ñeel ko nee na bu fekkee ne tey maam mu góor ak mbokk yi kese kese ñoo fi nekk nga xam ne ay waroom cër amu fa kon yaar rek ngay seet ba xam lu ci gën mooy mu seddoonteeg ñoom mel ne mbokk xam ne bu dee seddoonteeg góor ñu yem le bu dee seddoonteeg jigéen mu am ñaar jigéen ji am benn loolu nga seet ba xam bu ko defee ak nga jekki-jekki dagg sulu suba alal ji jox ko lu ci gën ci moom ndax maam bokk na ci ñi jekki-jekki doon ab ceer su fekkee ne maam dafay nekk ay mbokk yoo xam ne ñoo bari ba bu séddoonteeg ñoom du am sax lu mat sulus ab ñetteel kon dañuy jekki-jekki dagg sulus ba jox ko moom mu dem te bàyyi mbokk yi ñoom ñu séddoo def nañu war a def mën ngaa jàpp ne nag maam mu góor bu fi nekkee menn mbokk mu góor séddookaay gën ci moom ndax xam nga ne kon dana am genn wàll ndax ñaar buñu séddoo dara ku ne genn wàll am bu fi nekkee ñaari mbokk yu góor nag moom séddoo ga ak jekki-jekki jël sulus ñoo yemoo doon ndax bu fi ñaari mbokk yu góor nekkee moom ñi ñett biñ séddoo kenn ku ne ab sulus ab ceer lay am ba tey bu fi nekkee menn mbokk mu jigéen mbaa ñaari mbokk yu jigéen séddookaay gën ci moom waaw bu fi nekk nag menn mbokk mu jigéen moom buñ ko defee ñetti xaaj mooy jël ñaari xaaj ña bu fi nekk nag ñaari mbokk yu jigéen moom moom mu nekk feeg menn mbokk mu góor ñoo yemoo ndax buñ ko defee ñeenti xaaj moom mooy jël ñaar ña ñaari mbokk yu jigéen ña ku ne tegg benn moo tax mu ne la mën naa séddoonteeg menn mbokk mu góor mbaa yaari mbokk yu góor mbaa boog lu tolloog yaari mbokk yu góor yi te mooy ñeenti mbokk yu jigéen waaye nag bu mbokk yu xasee ëpp loolu say boo rek nga jox ko sulus mooy gën ca moom ci misaal bu fekk ko ne maam mu góor dafay nekk yetti mbokk yu góor kon xam nga ne bu séddoonteeg ñett ña ñuy ñeent kon ab kaar lay am xam nga ne ab kaar ab sulus a ko ëpp moo tax kon bu xasee ëpp limu ñaari mbokk yu góor mbaa ñeenti mbokk yu jigéen rek say boo nga jekki-jekki dil sulus jox ko bàyyi mbokk yi ñoom ñu def nañu def wal ixwatu mbokk ya lil abi ñeel wàllu bàyyi ma xaw ànd ak moom fi xadami chaqaiq yi ci ñàkk ay xarit ka chaqaiq yi ñu ngi mel nekk ay xarit nee na nag bu fekkee ne maam mu góor nekku feeg mbokku ndeyeg bàyyi waaye nekk na feeg mbokk ci wàllu bàyyi mbokk ci wàllu bàyyi kat mooy wecci mbokkum ndeyeg bàyyi ndeka mbokkum ndeyeg bàyyi nekku fa lu war a jëfleenteeg mbokkum ndeyeg bàyyi rek lay jëfleenteeg mbokk ci wàllu bàyyi fa inij tamaxoo ndeem daja nañu xaaddahoo kon limanteeg moom achaqaiqu xarit ya billasina ci ña nga xam ne lil abi ñeel nañu wàllu bàyyi fa mana uuxu te ñu teree ko bihim ca mbokk yooye ci wàllu bàyyi kataratal miraasi barik donn ga su makaanoo toog ñu nekk xaq di gën a yeyoo minhum ci ñoom bi daalika ci loolee daa wax ne su fekkee mbokk yi féete ci wàllu ndeyeg bàyyi dañ fee nekk ak maam mu góor su maam mu góor nee daay séddoonteeg yéen kon mbokk yee ca wàllu ndeyeg bàyyi sañ nañoo limaale mbokk yee ca wàllu bàyyi te su fekke ne ka bokk nuyu ba ndeeg bàyyi góor la bu limaalee ku bokk moom ci wàllu bàyyi bu seddoog maam ba noppi day nanguwaat la mbokk ma ci wàllu bàyyi yoroon, ndax da koy wax ne ko yow maam jee tax rek ma wàññiwaale la ndax yoona ma may loolu, waaye xam nga ne bu fi maam nekkutoon tam man maay doon, waaye yow doo doon dara. Man nga koo misaale yow ki faatu yéene bokk ndeeg bàyyi te yow góor nga, maam bu góor wax ne daay seddoon te yow fekk nag am ku góor koo bokkal bàyyi wala am ku jigéen koo bokkal bàyyi, man nga koo wàññiwaale ba seddoog maam ba noppi nag wëlbatigu nangu wàllam. Xam nga ne boo wàññiwaalee ku góor koo bokkal ci wàllu bàyyi, kon àll ja buñ ko defee ñetti xaaj, maam góor day teggi benn, yow nga teggi benn, ka nga limaale ci wàllu bàyyi teggi benn, nga wëlbatiku nag nangu wàllam. Ba tey boo limaalee ku jigéen, kon nañu def àll ja juróomi xaaj, ndax xam nga góor ñaa jigéen benn lay doon, te ka nga wàññiwaale ci wàllu bàyyi day jigéen, kon juróomi xaaj lay doon. Maam góor teggi ñaar, yow nga teggi ñaar, mbokk mu jigéen ma ca wàllu bàyyi teggi benn, nga wëlbatiku nag nangu benn boobee. Loolu yoon moo ko maye.